Emir Dağı birbirine ulalı, Emir Dağı birbirine ulalı, altın yüksük parmağında dolalı da güzel dolalı. Altın yüzük parmağında dolalı da güzel dolalı. Başın mı büyüdü gelin olalı, başın mı büyüdü gelin olalı, ben seni kız iken seven olanım da güzel olanım. Ben seni kız iken saran olanım da Fadime'm olanım. Emir Dağ'dan bir geçmeyle yol olmaz, Emir Dağ'dan bir geçmeyle yol olmaz, altın yere düşmeyle pul olmaz da Fadime'm pul olmaz. Altın yere düşmeyle pul olmaz da güzel pul olmaz. Fadime'mi sevmelere doyulmaz, Fadime'mi sarmalara kıyılmaz. Al bohçanı tut yaylanın yolu da Fadime'm yolum. Al bohçanı tut yaylanın yolum da güzel yolum. Emir dağlarına kara gidelim, Emir dağlarına kara gidelim, ayvadan usandıklara gidelim de güzel gidelim. Ayvadan usandıklara gidelim de güzel gidelim. Bu elin kızları gönül eylemez, bu elin kızları gönül eylemez, gönül eyleyecek yâre gidelim de Fadime'm gidelim. Gönül eyleyecek yâre gidelim de güzel gidelim.